Book 2 92 92 Bijzinnen met dat Deel 2 Bijzinnen met dat 2 Het ergert me dat je snurkt. Het ergert me dat je snurkt. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. Het ergert me dat je zo laat komt. Het ergert me dat je zo laat komt. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. Ik denk dat hij ziek is. Ik denk dat hij ziek is. Ik denk dat hij nu slaapt. Ik denk dat hij nu slaapt. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. Wij hopen dat hij veel geld heeft. Wij hopen dat hij veel geld heeft. Wij hopen dat hij miljonair is. Wij hopen dat hij miljonair is. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb.